إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندراب شغالي تدى الله جولنا صلى الله عليه وسلم قلنم جاءت من جهاتك ويفرون شيرن قلن هيتاني بني هيتاني هسرناتي gonnam hitaane bangal islam julbe ko odo sa'a naati kono ko buri heewde gonnam weltindaare hande wooda kadi julbe heewbe gandani honto hitaane julbe hoto fuddorto honde ari honde yeyi ala sinno joni ko janvier walla 25 décembre daw defte gundaade daw sangaraaji daw gamriiji daw pedaruuji daw fetuuji kono gonnam baari go leedi islam walla leedele julbal bibbe julbe tawa ko wiyete ha joni hitaane hesere naati go be gummanan dum hore ni eɗen gandi dina men l'islam gonnam hitande gasata koye moƴƴere fuɗɗoto koye moƴƴere gasata koye lewru hijjore fuɗɗoto koye lewru haran fo wiya ko yen mbaɗe hen dewi allah yen tinno hen moƴƴere allah ko terete julɓe ko needi e golle moƴƴe ko ɗum jamireɗen kirjina ɗen hen anani alhamdulillahi alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura gonnam jettoɗe godani allah allah yo waɗir jamma e ñalawma ina lumlumtodira ko ha joni yimɓe keeɓa hen siftorde allah dewa hen allah jetta hen allah eyi so jamma naati ko noon a so jamma naati ne waɗi duwa ko kanɗen haalde so weeti subaka ne wonko kanɗen haalde eyi so jamma jengui ne wonko kanɗen wadde fo ko dewe allah gonnam gurdam men fo wiya ko yen gurdum ɗumen ganda rewde allah wona gurdam barkinɗam wona gurdam moƴƴam ndentoɗen welsindare ndentoɗen bonande allah wi gonnama waɗiri jamma e ñalawma ina lumlumtodira ko ha joni jiɗɗo siftorde allah jiɗɗo mantude allah yettude allah fo a dañi ko aɗa yettira allah ɗe eyi oɗo ñalawma hiiriɗo tawima ɗo yetto allah eyi oɗo jamma weeti a fini yetto allah hewɓe gonnam mayiri jamma nawama alhamdulillahi alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nura jomiraɗo gonnam kanko jettoɗe godani allah baranɗo men gueɗo nangue ko leelawal kala to jiyata kala to jaɓɓata taw aɗa yiya tawi ko jamma ko niɓɓere ɓuucan fo ruura hay hunde andata hen kono allah waɗirindani jamma o ko ha pofte hen ko noon ñalawma o kadi ha yimɓe daaro hen e golle mun en wa tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadira gonnam jomiraɗo yo tellidir ndeɗo deftere ko ha ganden ko pewnuɗen ganden ko mbaɗaten gaɗe mbaɗe ɗum ɗo gacce ɗum ɗo alhamdulillahi mukallifa al awami bada al awami wa shuhuri bada shuhur wal ayam bada al ayam jettoɗe godani allah nawɗo ndeɗo yitande kadi addi hesere kadi tawni men ɗo daw yettude allah jetten allah e nden hunde ittowo ganda nduɗo lewru adda wondu ittowo oɗo ñalawma adda goɗɗo ittowo ndeɗo yontere adda wonde allah wi yuqallibu llahu alleyla wan nahara inna fi dalika la ibratan li uli l absar daw moƴƴere allah Allah yugo na mo wusnira jamma e nyalawmo dirtinodo jamma wadde ɗon nyalawmo iddiro nyalawmo wadde ɗon jamma Allah yi ɗum ɗo ko waaji mawɗo teskuyo wonande joom hakkillaji en anani ɗum noon mbatten hakkillaji bandiraɓe gonnam yewtere men mbiɗen ha joni ko banggal hitande hesere gonɗen mum hande koye yontere men iɗo nder gaɗa hande ni watti ganduɗa jeetati lewru haran e nder oɗo ñalawma wonno goho haran kay jaati ko ɓuuri hewde alamal islam ɗeɗo yitande ujunere temen nayyi e capanɗe nayyi e jeegom woni naatde gonɗen koye 14 ha joni septiéme mois 2024 eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah waɗan men hitande moƴƴere tahta unwanil muslimi bayna amani ko ɗum woni ha joni yewtere men eɗen gandi en mbaynima ɗo kay hitande hiɓɓere kay yewti kono Allah ɓuuri andude kono yewte dow mum gonnam Allahu alamu ala ayi halin ɗuyat tilka sahaif dosieji men oko ɓinni hen gonnam dosieji men ganden kala subaka mo pinda dosier ma kesona woodi ko malaikaji mbiya yo nden haysa isli ɓe mbindan hen haysa ɗojji ɓe mbindan hen haysa ganda durmitima ɓe mbindan hen haysa daari a waɗi janfa guite Allahu yaalamu ko jomiraɗo kanko andi gonnam ko wiyete kha'inatal a'yunu wa ma tukhfi sudur ko janfiɗa kella guitel maɗa ɓaaja ɗo janan yankoɓe Allah wi omo andi omo tini ko cuɗɗa nder ɓerde ma miijo bongo ganduɗa ko joguiɗa toon e ngutuje gueɗe bonde Allah wi omo andi gonnam ndeka kadi Allah ɓuuri andude ndeka goto men fo dossier mum ko nawtana toon ndeɗo witani gonnam dossier ji min wallahu alamu maga awdaa kullu minna min alhadirina awil ghaibin gonnam kala goto men Allah na andi dossier mum i nde hitande hokonde ɓenne dow mum tawaɓe ɗo eɓe tawaka fo rewɓe worɓe wurɓe e maaɓe foof gonnam e maaɓe hay ndeɗo hitande e fuɗɗorde hitande hakkude wattan mayre foof jomiraɗo no andi koɓe daña mayre ko maga awdana min amalin salihat gonnam sen gandi ko ni mbaɗen toppitede e limanede e ƴewtede goto foof ma wattanno hakkille tinno e golle moƴƴe enenne hande ndeɗo hitande hol golleji moƴƴi nawɗen hen yesso narju birraha wa ajraha fima wazinil hasanat hono foti golleji moƴƴi nelduɗen toon tawa ñande yawmal qiyamati sen darnama yesso Allah eɗen ɗamini hebde ɗum ɗon ha joni peesirɗe men wa maga faala kullum minna goto foof yo namno hoore mum hitande hode ɓenne dow mum fanasahu llah an yaqiya l asarat enen kay ñagoroɗen Allah ko yo Allah heɓɓita men gonnam daw pirguitte daw goofi wa an yahfira seyyi'ati yo Allah yaafo bonɗi mbaɗɗen ɗi yo Allah addu annore ɓerde men ha ganden to kanɗen yaɓɓude eko pewnaten wa an yahfadna wa iyakum min azzallat gonnam yo Allah dandumen e pirguitte e wadde ko boni wonno ko Allah wawi hunde foof gonnam jiyam bandiraɓe Allah hollimen awo adun o wi nangue ko jiyeten nangue no fuɗana muta ko holli tan gonnam aduna o woni koye yaade o ñiiɓani hay ñalawma goto won tan koye dogdude men koye bilan ka tengonɗen oɗo jamma nawma ha yettimma oɗo ñalawma o ñalawma ne sassuma nawma ha oyo jamma o ida bina fi akhiri wa hada misdau qawli woni de gonnam ko ritan a yitane gasa kadi ganduɗa yontere ndeɗo gasi ndeɗo wisa ndeɗo yontere ko fuɗɗiɗen yo Allah faabu annabijo sallallah alih w sallam wi la yakunanna fi akhiri zaman assanatu ka shahri wa shahru ka aljuma wa aljumatu ka saa wa saa la tuzkar anani annabiji jiya tan wattan zaman o wattan aduna o jiyata hankadi ko wiyete ha joni ganduɗa kital ɗe ɓarɓarodira no fewi jiyatan ɗum ɓe eran hitani joni no wayyaadu walla lewru no wayyaadu eran ɗu lewru ko daari joni joni yontini anani o wi ha waya ganduɗa no ganduɗa lera an siftorta hen hay batte ni anani ɗum woni ko honni tan bandiraɓe gonnam goto fo mo jiiɗa gonnam na welsini gurnam ɗam ko hono dani ɗe mbatten hakkillaji goɗannam hitande so ndeɗo ari tan gasi wonde joni joni ara ɗo woni ko jiyatan gonnam so yimɓe cooñi gayne jawaɓɓe no pewna jangngoje hol batte ko awire hitande fande imate no ɓarodiri ha maji goɗɗo wino assalamu aleyka ehima mo tawnono saña janggore ehima junnuɗo balɗe ma o wi anne kay wa aleyka salam bonɗo miijo miijo ngo kadi sa junni miijo ma annde ko ɓoyataki kono noon tan jikkenayi Allah eɗen ñaagui jomiraɗo kadi yo Allah ɓeydan men gurdam moƴƴa mbaɗɗam barke anani hono aduna o yawde ɓennude foof ala faka annahu wa ka annaha ahlam way tan kon ɗum ka lamhil basar en lema jango itere sa daari sa miijima tan ni hanki oɗo er gonɗen ɗo ni hanki faade joni walla ko ganduɗa hoko hon koko pewruɗa hen so wiyama ya contu hen hoore mata noko mbiɗa hen hoko mbaɗɗa hen hoko kalɗa hen téléphone aji hoko miijiɗa hen hol muhumaji mbaɗɗa hen hay goto wawaɗe hay goto wawa contande hoore mum tan 24 heure kiba noon ganduɗa e nder hitande hiɓɓere nder gurdam ma foof kala ko mennoɗa wadde ko gardinnoɗa e ko cattitinnoɗa e ko cuunnoɗa e ko peññinnoɗa foof dum do boge namne tebe dum nyande yawmal qiyamah fa kayfa idha su'ilna an awamin tiwal ibadallah an fuddu bi kitala ganda judde chapande chapande gonno dum do gonna fo namne da dum gotel gotel daga dum do yottiyade gote men fo naani namna do hore mum kala ko badda tawada andi ko pewnuda kasba hore ma anani eden gande hayto adun do ko wiyete julankobe sombari do societe jeta gor fona rena goddo oto jamfaade dum societe o heewi mawni wala etablissement no fotiri fof jeta ko nyalawo fona winda hen dum do be jeeyi dum do be cotti dum do nyamla dum do yoba anani so hitande fultima kambe fo yidde yede heewde kilanguje madani hen balde kay be biya do damal bidigo do wade ha joni ledde wiye hande ganda yeeyeta ki hol batti be limana koy mum ebe jeewata yi ko be ganyi be wala tayi ko be ganyi dum non wadama non fiya ko aduna en hakkunde men Allah don est ce en limtani ko emen en jeewtiima ko danje ko ken ganyi be wala ken ganyi be yo Allah hebbite eda biya la hawla wala quwwata illa billah konon wallahi goto men fona hani limando hore mun hasba hore mun yewtude non ko gardinde nan de do yitande bennude arore nde nako keblane den dum gonnam yewentay ko badden ko no baden ni so no weli Allah ko ni Allah yidi wala tanke ne ke rabbi dini be wala ken fakitindo bonande bakatuji eden nyaagi jomiraado ya Allah sura en koy ko hon non gonnam ko ni gonnam bani adam ma jewto ko gollata ko ibadallah dum do woni ha joni ganduda ko wiyete realite bani adam yimbe hebe ko bel sindi ko tawi ka jom hakilla jewtata hore ganyaari ma sa ganyi ma hen e dido zamanuji kono dirham e dinar enen ha joni goje den tan ko tamma e tanka kanye kalis anani tawi dum don perdi woni ko metter men kono ida fatar ka fi yawmin min al ayyam anan dum anda adun do kala ko wawi buccitaade men hen ando wawi wadde recuperer kono non tawi nyalawma goto bennirima e aduna he a waɗani hen dewal ma Allah waɗani hen jamiroje Allah wilsindima hen farillaji Allah hol bawɗo artinde nyalawma o hay goto hol bawɗo dartinde aduna o tan segon goto wawa anani kono ɗum ɗon gore nam nan ɗon yimɓe nan belsinde anani hay goto wawa neftinde nangue sono muto la anta wala amsalu ko wona an wona ɓe mbaɗɗa jikkiɓe hay goto wawa ruttinde nyalawma hanki o ɗum noon goto fof wiya ko ruttin gon hen tinno tan mbaɗen golleji moƴƴe ɗoftare Allah kono ɓadira men Allah anani eɗen gandi waktuji ɗi won mum ɗum woni hoore gagnari men sa nani tan mananku ma ko waktuji ɗi ɓiɗo waktuji gandirta ko ɗi mawɗi Allah no wawi mawnude ni wondirade eɗen gandi jomiraɗo ko mawɗo wondirta hunde sona hunde mawde gonnam jeeya e nder 24 yere he waktuji ɗi no famɗi hemmo Allah wondirani Allah wi wondiri fajiri ɗum woni wendogo o Allah yi wondiri waddu ha ɗum woni ha joni feññage Allah wondiri ñalawma o Allah wondiri ñaague hoore wondiri ala sara wondiri puɗal nangue anani bishaf wondiri ha joni mutal nangue wondiri ha joni nangue wondiri lewru ɗum ɗo fof yo mbattu hakkillaji ɗum woni ha joni manankou men woni ganduɗa ko joguiɗen wa aqsama billeyli wan nahar in dallat hadihi al aqsamu al idam ɗum ɗo holla kanko ala idamil muqsami bi koko wondirte ko woni ko mawni mbatten hakkillaji e jammaji men mbatten hakkillaji e ñalawmaji men mbatten hakkillaji e wal fajiri mbatten hakkillaji e walayal mbatten hakkillaji wadduha e wol leyli e ganduɗa ko jomiraɗo haalatiɗo ñalawmaji ko anani golleji men moƴƴi en tinno hen gonam tawi tan bonɗi ganduɗa mbawtima moƴƴe nder neɗo hunde ɗum ɗon woni ha joni golle ɗe boni annabijo ko laɓɗo reedu gonam o wi gueɗe joyi mbatten hakkille e nder gurdam men o wi ihtanim hamsan qabla hamse mbaɗen profité gueɗe joyi haade goɗe joyi heɓɓade men o wi nde gurɗen nde haade men mayde ƴewtan ko gurata ɗo kono o famɗude sa mayi no footi ganduɗa gonata toon o wi mbaɗen profité cagatagal haade men nayude anani ko noon kadi sangane joguiɗen haade men wasde sangane celluɗen haade men ñawde sangane a sohlirano hay hunde wattu hakkille ko nafatma ko haade ma ganduɗa hunde ara e ma ganduɗa goƴƴeɗa kula an kadi goƴƴeɗa hankadi hay hunde hay sayiɗi rewde Allah ɗon gora fewde e juuɗe ma anani ɗum woni an tahulla bikumul abbad ko wiyete ɗeɗo gueɗe gotel fof no jogui ganduɗa nawliraɗo mum so guel ari hankadi ganduɗa hatma rewde Allah haadiɗi haade men ganduɗa mayde e nder gurdam he tinnoɗen hen haade men nayiwde maɗen profité cagatagal ngal haade nayiwo arde hankadi wonta saɗa ummo ko woyi saɗa jooɗo ko woyi sangane celluɗen mbaɗen profité ko iɗi ha joni haade goto men ñawde eɗen gandi ko ɗum tan woni yeeso bani adama ko wiyete neɗɗo fof diwani koko arnade ɗiɗo ñawuji kalateɗi ɗi ɗo waɗi hasanul basri rahimahullah kanko wiyanno yabna adama wallahi oya mami yawmi ne sakko o ngala kala nyalaw mbida fajir mun ina seko sona jeno nodde do asman to wornam nyalaw mo yima min de ko mi nyalaw ko mi tagore Allah heser ngarmi ko sedade do gollema ana khalqun jadidun ala amalika shahid yow nyalaw mo irto sedade ma kala ko batta e o do nyalaw kala ko pewnuda kala ko mbida kala ko ngurda wala kala hen ko durmitida fu nyalaw mo ko sedato nyalaw mo wima faqtanim li bi amalin salih gonam wat furfite ndaram he golle moje fa inni ila yawmil qiyamati la min sumiya tarngami akata anani hay goto wa darsinde nangi mi no darsinde aduno segon goto anani ko honnon battira bandira battena kille gonam bela wode ni neddo kebbindo golleji mun talki mun golleji moje kala nyalawma ardere koy dossierji mun dossierji men tino dem badane hen golle moje hala moje golle moje wal waylu wasubur liman lam yatub waylu wadani gonnam jado ha runki taw tuban hala rako ko boni golle rako ko boni gonnam ruttaaki feewde rus lam yaudu ila rusdi runki difturu tan wel sindare kanyum tan gilay cuka ko ha e surga gun waano ni tan non taw way meeda waylade gonnam ko wiete jikko to namno no waano ni so elta ko non tan heddorto ولم يستيقظ من نوم جائم ابن داني نكر بناني ما أكثر الغفلار كل دو ويرسنار وما أكثر المنكران دو بنانديج وما أكثر المعاصي كل دو غوف أوافر ترغيتما أواب سكر نب ما كنجيد أفو غوفي أنك دي بنانديج إن المسلم والله لا يخجل حند تيوكا جول سريحة برداج منه سايلتي اندر سلاجة در قليجة ما كرسا إذا رأى رجلا قد بلغ الخمسين أو تجاوزها أو قريبا من ذلك لا يشهد الصلوات مع الجماعة جاء قركنا يا ردوي بشفان جوا لنا بينيرون ويكو تشغلين وتسوى وقتل يا ردن تلتو جولو تا وقتل جوي دي ردن تلتو ألا كان يويكو زين تونا نحبي بانتلون عاجي نحبي كاروات المون هنكد نوي تشولاتي المون توبكي تاكيد أنجير قرر نمنا هياف باقي المون لا يقدم لنفسه خيرا وإنما عامل هدم سعيد من الرند على فوق فتني هارم الدنان هارم مجر وران الرند هي مجر على كنم كو دنغال تن كو هلا تن كو بنا تقوان كو هلا تسا دوا دي هلا بكي دوا دي قوان ما هو بي هنك دي وان دي بتنبي هن دي قد وينو كو أرى الفبان لا يقوم لهادين خيسون غندا كو اجنر ما هو تندي نو بي يمرو بي كو مجر هدو بي بنسو بي تمي اجنر sekela o goto na tagal mabbe mbawa darnudo hay batte anani wonno helde buri ganda newade bonnude buri newade mujjinde ara alfabanin la yaqumu li hadimi fa kayfa bi banin khalfuhu alfu hadimu witayi wonti ko ma ho woni goto der rendo goda wuro fo yamirde en ko mujji ko goto walla didon nado way limirde be fedeli ko heddi ko fo ko bonnar eden ganni kam dum hay hunde jogorani darade ni hay tufi kiyataage ni saka darne jikkuji moni goranna jaawano beedo yimbe nay der rendo la hammalahu illa an yatatabba al awras kanyum no wayni wonno feewani kalmo yi feewdo yidi ko hebande dum defoji mi kanko ne kay ko ni wada kalmo be ji kay handa da jogi diina da jogi jikkumo anda an wada sibli be jaara hankare ko be nyukki do hankare be binma be kinma so be jaana ma ko bonbe kapuma be payodo ma be takkuma la khayra fi ulaika al hamajir ru'a jama'a la e gurutay ko dido bonande ji ngoni hen عن عمر رضي الله عنه كان يقول لقد كنت أرى الرجل ويمر ينو غورال غانم يودي او غوركون وين فيعجبني مظهر ميانو ويني نو وين نانتادي لابديني سمي اندي وعلى دين وعلى كل حاجه فوكس مكو سامي جونغام هاي مودو جراني جونغام اناني لا دين ولا دنيا فيسخد ذلك الرجل من عيني وان وبي شكر اها كوتيو ادا فارسان tawi ka ndanan ka jonta do tan ajibtu liman sawbuhu lamiy lakinama alqalbu kalfahmati tumti ma gana laabi kayna fasa ha yodi kon non bernde eden moli allah way kono julmarani saali ko bonsa golli buri bonde mi joji bonde halaji bonde golle bonde mabahir barraqatin tahtaha ghubar min az-zayf waz-zulmati saidu o kayna jalbina yodi kono leso ko fo on do ganda ko rubunder hobande kangetan ليس الجمال بأسواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب قلنا كو ويتن جوندام ونا جوغاري تشومجي موجيتان إن نياجان فوت دي أنك إن بيبانا نياك نانيا إن ياجو إن بيبانا ياجو على جوندي أون يودي كو جوتو غاندال جوتو جيكو ناني كون هاند غور فو جي مون ووتو ووتو لو غاسي ميسو دوم يبي مو هيدي كو فو كامير اناني ko hondani gornam ala tastahi an hersran jaa gorbe mawbe der wuro gornam misidanan dari ay gor yaata do labbi labbi jeerato do nga nayon go namuy no ummo bo ma wadda hena ummo sagataabe semi semil be ganda tiidbe be be en kanyum en jall batte mi sida nyakku billu jaadaton ala tastahi min fadril ardi was samawat an hersata joomiral tagdo asmanuje leed من المسلمين رجالا تحولوا كأنهم أكرم الله جميع النساء النفساء لا يخرجون من بيوتهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة ونبدو أنه ما لجول عند صحابة بأن سمين جانة يا جماعة جكا من بني أناني جاي يمي وابن أنتم بايتان كون هنكا دي كوب أسبني إليه كوب أسبتان هنكا دي نيوكي تان هنكا نيبن درسو ديال تتاياتا جماعة لا يخافون المولى عز وجل kulani jura subhanahu wa ta'ala aqwiya siha ina chiid ina chel mujida fogo nam so jime do lal heddata kono no nyubi ni hankade sona ala manantine sahiru ala al musalsalat ala fogo haaju mun sona funtude yimbe mbalata ko darde ipozedaji telfongaji mubarayatuji nitan wa nadaru al haram sanyalli darde go harmi awali darde go harmi ayari go harmi nyami go harmi وتمتعوا باكل لحوم الابرى على فوق ولا تبسونا نعم تبوج جياب الله غنم بداني بهاي بات لا حول ولا قوه الا بالله بيدو سنا رندو رن نغو مالتا ومال كي سوتا غنم كو ميته كو غنم تاي انو سبيدو نجوغي ما انجم سودا وانتا مال تاي كو بيدو وني بام فلا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا Allah min nyaagi ma to nangira men gona min be daawi be ko gollata ko waazi tuppitaade diina ala fo ko andal dum won da ka wajaal yo Allah hippito en ina jaayen ha joni gona men der o do aduna biiden hukama en kaali ha gede keedo aduna on wayli wayli torto ndani kitaale ko bennata ko nyalaw maaji no jaayu ndani o yin jaana do no welti lewru mum maayina nangu e jobdu kono anda ko ngurnam makko ganda en feccere iwi hen anani كان أبي هريرة رضي الله عنه حديث من غندا موقوف قوي والذي نفسي بيده ما من ميت يموت إلا ويندم كلام ما يدني ما يدني نمسنت حيث قال لموج برندا نمسنت يوك موجر إن كان محسنا لما لم يزدد إحسان قل بات قد مبيدو دو موجر على فهالك برنا ربنا ندو يرغو هانين تومي توبي لمن التوبة نجل دن دريكو دنغوري ابن كثير رحمه الله وحال السياق عند ابن ما قوت ودي كبار وموت توني قوت عن باب الله بيتر النبي نوح وادن ويجود دبال اني اندر اوضو ادن انن هند زمان من هند وني كيارو دوبي كو جوتي دو شبان جيري دو فاي يس غوانم جايم بيهاب كو بيتا معشر السباب كو بيتا نغورنام يجود دو فروزي جيجلاج هنك تمفير ترمفيلي دو من ابن كثير غوانم نهالة ويعاش نوح ما يقارب 18 قرنا الله عالم والله بذلك عليم ويالنبي نوح ووريك ان بادو ها جوني 18 سيكل دوبي اوجنري تيمج جيتات وي هن دوبي اوجنري تيمج جيديدي اي 50 جيتات وني كوغو دوبي اوجنري تيمج جيديدي 50 جيتات دوم 18 سيكل تام مو حاليو وي هن تيمج تاتي 50 جيتات كو هادي ماكو نليد دوموني سمانه دوموني 780 قبل البعثه ويتمد جينا يشفن دجولي دم كون در كو نلاكو الف سنه الا 50 عاما قران جنتي مدو تشغال دوم دون دي مبي كالكاندي ووري تشغال مون دوبي تيمد ناي يشفن دجوي عاش 450 سنه تشغال دوفان بعد دوفان كونو مينا مايد اري ماكو غونم ييد ماكو بادي به موي غونغين بي الله غونغين نو بي ان باغال النبي نو امي يا نبي الله يا من طال عمره imi ehima annabi Allah juddo ngurnami odo aduna hebdi dum na tiri de siflana hazihi alhaya odo aduna kam ngurnama ko hono way halan amen hunde min kebe hen minen leson oy wallahi ma dunya illa ka qasrin lahu baban oy wallahi odo aduna oy way kam tan kono ganda ko satu tan wadi walla galle tan wadi dame didi dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min alakhar natir mi do tan jaltir mi da dubi makko de 18 siecle fo wi ko non wayum dum do ko kebdo ganda 18 siècle do aduna duubi ujere teme jeetata e fere an go nam jaado haybi do chafande nay hebaana damina gebdo ganda ko buri dum walla saabi hono mun ganda ko ne wi'a juuti balde gonnamo annabi sallallahu alaihi wasallam haali gol do leñol o ya'maru ummati min as-sittin ila as-sab'in annabi sallallahu alaihi wasallam wi ganda ngurnam leñol gol ko tubbi chagan jeegon fay chaban jeedi ko heewi ko don cera war tubbi chaban jeegon fay chaban jeedi ko heewi ko don heddoto e yolle anani kala jeddudo kado haale yo ya hopitaluji mawde surul mustashfayat wana qalilu may na famdi ko ben kala jeeta morguji mayo be do na famdi ben no do tuggi saban jeegon fay saban jeedi anani sandaru ubitaluji ko non ya mashallah sa'i ma kum firido cellal mun hande yow yimbe mayobe do nyana fota wala foko gondi yusqidul hayat ma bayna ghamdati aynin wa intibahatiha ada nanan no neddo ngi tan wi o mayi hanka da susa hen namnaade o bayruda yi on kay gasi fetti ko si yahi yughayyiru llahu min halin ila hal gonam woni allah wayli tafiya kuji di anani tawi ken malaado woni mojjere ari mojjere danyama anani tawi non gonam ko goddum go eden nyaagi yo allah hebbito koy annabi sallallahu alaihi wasallam halani min haji garelite odo aduna o yuta bi an'ami ahli dunya hadith sahih o wi ganda yina addane nyene darnga neddo darna yeso allah burno do nemaade aduna he fof meeda yide ganda ko wite tampere nange waran dum heedani dolani dum dani toskaagi torlaaji anani tawgado wuri ngurnam juddam alladhi aash umran tawila tamatta fi nafsi ko wite ngurnam kay neema fof mo jogi ko wite malal kay ko mbiten hande mal ko mo fofti o mo haari o mo holti o mo daati ala fo ko wonde o nyaami o yari o sari koyde kono to khallafu an salawat kono wiyete julde ndew yanno na sardinam walla ina bittabe hay gote hen wadde o tawaka o wadi ko weli mo do woppi juulode woppi korka woppi dewa allah o borni kala ko yinno o jole otoji burdi forde fo jole avion ngayru ki yettoyi fof anani ma tawa faala ma sha kala ko welno mo wadi do nena daranga taw caggal ngurnam juddam de so ari nyande yawmal qiyamah so suwa may jengul lawul gotul jomira annam no mo wi an kam taw o sa taw ko wite nyaawore wadan taw ni anani jomira do wi mo ganda fa yaqulu azza wa jalla yan odo mawni kini al mutakabbirul aasi kewdo gofi goddi ci do ga ha jori noddinaale julde dental annabi sallallahu alaihi wasallam o jomira do nam no mo wi an kam i hal marra alayka min sa'ad amidi hebda malal aduna amidi foftude hay su ko nyaalomo goddo fa yaqulu zalika al miskin o ya gonnam ciagal ko sikkuno do ko foftere e malal o ya wallahi o jomiraade ma araftu saada faqat mi meeda yide weltaare meeda foftude anani ko non wiyat buru tampude ga fo aduna ganda gondo e gurnam tampere ciadele gongina lan andi allah ka tampere do yino do le so nanama der aljanna he anani so suwa ma hen tan eske meedi hal marra alayka min shaqawatin qad o ya wallahi o izzatika wa jalalika ma marra wi mi meeda yide tampere ana dum woni bani adam ko non o wi ma raayi shaqa an qad nyane miltuda kebda mo e jidi ha tampere fof eden gande eden nyaagi jomiraado yo allah wad men jiyaabe allah andan be allah gongil be allah o wada men malaabe wasa yantinde men markisaabe go nam booraabe eden biya yo allah yaafo go nam jiya allah maybe der deedo kitaade e jogobe maade julbe fo allahumma wasi' ala ahli quburi quburahum go nam bandira e men maabe wonbe der genale der qabruji enen ko ton tawitim be dem biyan nyaaji allah yo allah yaajin qabruji di goble de do mabbe allahumma ighfir li abaina wa ummahatina yo allah yaafu babiraabe men maabe yummiraabe men julbe fof wa man kanu qad aasha maana wa fiina wa bainana be ngurdun den hanke den gonde mun en wonnobe hakkune men do fof maayi jehi eden biya allahumma wassi alaihim quburahum eden nyaaji allah go nam yo yaajin qabruji de do mabbe yo be mojjereji di enen yo allah nawna men de saaji men keedi eden nyaagi allah yo allah yaafu jiyaabe allah juldo to way wonde fof adibe woddi tiibe worbe rewbe fof kala maayo no jogi la ilaha illallah na jogi tawhid anani ko dum woni ganda ko wiya ye nyaagano maayo men bandiraabe sona dum kay aduna he do kay batten hakkillaaji de sen jeewi gonno seerambe mawbe hanki goto mabbe wiite ko zahabi o do zahabi ko gando moltana andube daraniibe deftere allah e sunna annabi janno koy wittobe hadiseji be o do haali hadis holi kanko o jogi deftere ndi wiyete ko mizan kanko heno farno worbe be kala mo fawe do mizan makko gay ew andude tawi tan ala jogi fenande gonda awonam ta'if kanko wiyanno o do ko ta'if o do fawa may mizan he kono jiccan o do hadis ngudi hadiseji makko anani o ko qawi anani kanko o mo hala gonno mo wi ru'ya ba'du salihina fil manam goto jiyaɓe allah salafuna salih gonnamo ɗani o yi ko ɗanowo wiyata ko alal ɓuɓuri en sehlaye makko ɓe wonduno o wi i onon noon on mayi hoko woni yeeso to ɓe mbi sona nimsa e perde i hoko addani ɗum nimsa e perde min gandi kono min gollirani goto fo nandi koko mayata nandi kowoni yeeso wi kono golle ɗen jottahi e gandal ngal to fawi ɗo o wi onon noon hande oɗon to adunto ɗon golle kono on ganda so ganduno o wi wallahi la raka'atan aw raka'atayni aw tasbihatani mbi wallahi minen ɗo to min goni ga darde wootere walla darde ɗiɗi walla wiide subhanallahi walla wiide noon laabi ɗiɗi ina ɓuri yiɗede amen e aduna o fof. Aduna o kaake ko woni heen, jawdi e jaamaaji e kangeeji e nemaaji fof joƴƴi noon ɗa min luɓo miccuɓoto hen ko darde ɗiɗi walla cuɓi hinaari ɗiɗi. O yaqulu alimna bi anna masirana ila alqubur, enen fo eɗen gandi battane men koye ɗeɗo genaali, ñande fo eɗen daasa bandiraɓe nanno e heen awa walla ko aljanna walla jeygol. O wi kono noon go enna ala mo anda, kono noon golloo o famɗiti kadi enen fo eɗen gandi ken seltoɓe aduna hen, kono no famɗi gollanɓe ko woni yeeso ko, ina famɗi heblaniɓe ko woni kaaɗo gaska ko. Anani eɗen ñaagui jomiraɗo yo Allah suur en koye jomiraɗo holli men aduna o no wayi yawri ni e nder qur'ana. Allah wi ka annahum yawma yarawnaha, ñande ɓe jii darga o ɓe cikkata aduna o lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, ɓe guurani aduna ɗo sona hakkude midi tan e 4 heures, hakkude ganduɗa midi tan e kiikiɗe. Anani ɗum ɗo gonam gila ko haalno gara ganda junnoɓe balɗe ko ni mbi ala ko haali kam ɓe keɓata ɗum ɓe. Ɗo wadde annabi jui nemaji ɗi yimɓe hewana belsidiɗi ko wiyetaɗa sellile wat feere forfitde walla Allah. Sangaɗe yeewi aɗa wawi gollande hoorema diine Allah, waktu no arema goƴaji sugullaji haɗma fewnude hay hunde. O yiɗo waktuji yimɓe hewana belsidiɗi. Anani ɗum noon jeyaɓe Allah kulena Allah ko ittaqullaha fi salawati ma al jama'a, gonnam batten hakkillaji waktuji nder dente misidaji he, ittaqullaha fi amalikum, golleji men ɗi kulena hen Allah e desde men ɗe, goto fo won ko halfina, joom galle halfina ko galle mum, koko namnete o fi amanatikum. Ittaqullaha an takunu rusulan li buldanikum wa ummikum, kala to gonɗa kadi awoni représenté galle mum, awoni représenté wuuro mon, e kala to garɗa e nder rendo. So yimɓe jiima tan gandi galle o no wayi an ka cubitiɗo ka bonɗo niɗo ka wiide ko noon ɓe mbayi, sona ko Allah heɓɓiti e leydi ma kadi ko noon an tan pesirte leydi ma. Sa yii tan an julɗa yii leydi gondu tam kaari en gondu, yowata ɓe gandira ko moƴƴere. Gonde men jii leyɗele julɓiɓe julɓe hew ɓe gaare leyɗele heefere, ɓe mahi hen jamani dardi hen l'islam, tawa l'islam haale tannoke toon foof, ɗum fof ko moƴƴere Allah mawni. eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah heɓɓito en. Annabijo haalini men haala o wi pani bani adama, pelama ɗi tawtodirta ñande darga ha namdiɗa gueɗe nayyi, goto fo heblanoɗe jaabuwol. Anani gurnam maɗam hoto gaynuɗa ɗam, cagatagal ma ngal hoto gar rappe. Anani ha joni jawdi ma ndi hono keɓirɗa, nde keɓɗa nde no hoto mbaɗɗa, gandal ma ko gollirɗa. eɗen mbiya Allahumma izza al islam wal muslimin, Allahumma ghfir li wal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i wal amwat, اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.